महाभारत उद्योग पर्व द्विनवत्यधिकशततमोध्याय। शिखंडी को पुरुषत्व की प्राप्ति, द्रुपद और हिरण्यवर्मा की प्रसन्नता, स्थूणाकर्ण को कुबेर का श्राप तथा भीष्म का शिखंडी को न मारने का निश्चय। भीष्मवाच शिखंडी वाक्यम श्रुत्वाथ स यक्षो भरतर्षभ प्रोवाच मनसा चिंत्य दैवेनापनि पीडितः भवितव्यं तथा तद्धि मम दुःखाय कौरव भद्रे कामं करिष्यामि समयं तु निबोधमे। स्वं ते पुरुषत्वं प्रदास्यामि स्त्रीत्वं धारितास्मि ते किंचित कालांतरे दास्ये पुल्लिंगं स्वमिदं तव आगंतव्यं त्वया काले सत्यं चैव वदस्व मे। भीष्म कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, कौरव शिखंडनी की यह बात सुनकर दैव पीड़ित यक्ष ने मन ही मन कुछ सोच कर कहा, भद्रे तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो तो जाएगा, परंतु वह मेरे दुख का कारण होगा, तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस विषय में जो मेरी शर्त है उसे सुनो। मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दूंगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूंगा, किंतु कुछ ही काल के लिए अपना यह पुरुषत्व तुम्हें दूंगा। उस निश्चित समय के भीतर ही तुम्हें मेरा पुरुषत्व लौटाने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे सच्चा वचन दो। प्रभु संकल्प सिद्धोस्मि कामचारी विहंगमः मत् प्रसादात् पुरं चैव त्राहि बंधुश्च केवलम्। मैं सिद्ध संकल्प सामर्थ्यशाली इच्छानुसार सर्वत्र विचरने वाला तथा आकाश में भी चलने की शक्ति रखने वाला हूँ। तुम मेरी कृपा से केवल अपने नगर और बंधु बांधवों की रक्षा करो। स्त्रीलिंगम धारयिष्यामि तदेवं पार्थिवात्मजे सत्यं मे प्रतिजानीहि करिष्यामि प्रियं तव। राजकुमारी, इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूँगा। कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देने की मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। श्रीखंडन्युवाच प्रतिदास्यामि भगवन् पुल्लिंगं तव सुव्रत किंचित् कालांतरं स्त्रीत्वं धारयस्व निशाचर। शिखंडिनी बोली, भगवन् तुम्हारा यह पुरुषत्व मैं समय पर लौटा दूंगी। निशाचर, तुम कुछ ही समय के लिए मेरा स्त्रीत्व धारण कर लो। प्रतियाते दशाणे तो पार्थिवे हेमवर्णमणि कन्यैव हि भविष्यामि पुरुषत्वं भविष्यसि। दशाण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर कन्या ही हो जाऊंगी और तुम पूर्ववत पुरुष हो जाओगे। भीष्म उवाच इत्युक्त्वा समयं तत्र चक्राते ताव भव नृप अन्योन्यस्याभिसंदेहे तौ संक्रामयतां ततः। स्त्रीलिंगं धारयामास स्थूणा यक्षोऽथ भारत यक्षरूपं च तद्दीप्तं शिखण्डी प्रत्यपद्यत। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार बात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली तथा उन दोनों ने एक दूसरे के शरीर में अपने अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संक्रमण करा दिया। भारत, स्थूणाकर्ण यक्ष ने उस शिखंडनी के स्त्रीत्व को धारण कर लिया और शिखंडनी ने यक्ष का प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। ततः शिखंडी पांचाल्य पुंसत्वम आसाद्य पार्थिव विवेश नगरम भ्रष्ट पितरम च समासदत। राजन, इस प्रकार पुरुषत्व पाकर पांचाल राजकुमार शिखंडी बड़े हर्ष के साथ नगर में आया और अपने पिता से मिला। यथावृत्तम तु तत्सर्वम आचक्षौ द्रुपदस्य तत द्रुपदस्ततस्य तत्रत्वा हर्षमाहारयत् परम। उसने जैसे जो वृत्तांत हुआ था वह सब राजा द्रुपद से कह सुनाया। उसकी वह बात सुनकर राजा द्रुपद को अपार हर्ष हुआ। सभार्यस्तच्च सस्मार महेश्वर वचस्तदा ततः संप्रेषयामास दशार्णाधिपते नृपः पुरुषोऽयं मम सुतः श्रद्धतां मे भवानिति। पत्नी सहित राजा को भगवान महेश्वर के दिए हुए वर का स्मरण हो आया। तदनंतर राजा द्रुपद ने दशार्णराज के पास दूत भेजा और यह कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है, आप मेरी इस बात पर विश्वास करें। अथ दशार्ण को राजा सहसाभ्यागमत तदा पंचाल राजम द्रुपदम दुख शोक समन्वित। इधर दुख और शोक में डूबे हुए दशार्ण राज ने सहसा पांचाल राज द्रुपद पर आक्रमण किया। ततः काम्पिल्यमासाद्य दशार्णाधिपति ततः प्रेषयामास सत्कृत्य दूतं ब्रह्मविदां वरम्। काम्पिल्य नगर के निकट पहुंचकर दशार्ण राज ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दूत बनाकर भेजा। ब्रूहि मद्वचनाद्दूत पांचाल्यं तं निपाधमम् यन्मे कन्यां सुकन्यार्थे मृतवानसि दुर्मते फलं तस्यावलिं पश्य दक्षस्यद्य न संशयः। और कहा, दूत मेरे कथनानुसार राजाओं में अधम उस पांचाल नरेश से कहिए, दुर्मते तुमने जो अपनी कन्या के लिए मेरी कन्या का वरण किया था उस घमंड का फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। एवं उक्तश्च तेनासौ ब्राह्मणो राजसत्तम दूतः प्रयातो नगरं दासार्ण निपचोदितः। निपसेठ दशार्ण राज का यह संदेश पाकर और उन्हीं की प्रेरणा से दूत बनकर वे ब्राह्मण देवता काम्पिल्य नगर में आए। तत आसाद्यामास पुरोधा द्रुपदं पुरे तस्मै पांचालको राजा गामर्ध्यं च सुसत्कृतम् प्रापयामास राजेन्द्र सह तेन शिखण्डिना तां पूजां नाभ्यनन्दत् स वाक्यं चेदमुवाच। नगर में आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले। पांचाल राज ने सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य तथा गौ अर्पण की। उनके साथ राजकुमार शिखंडी भी थे। राजेंद्र, पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं की और इस प्रकार कहा, यदुक्तम तेन वीरेण राज्ञा कांचन वर्मणाम यत्तेहम अधमाचार दुहित्रास्म्य भी वंचितः तस्य पापस्य करणात् फलं प्राप्नोहि दुर्मते देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणमूर्धनि उद्धरिष्यामि ते सद्य सामात्य सुत बांधवम्। राजन, वीरवर राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश दिया है उसे सुनिए। पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश, तुम्हारी पुत्री के द्वारा मैं ठगा गया हूँ, वह पाप तुमने ही किया है, अतः उसका फल भोगो। नरेश्वर, युद्ध के मैदान में आकर मुझे युद्ध का अवसर दो, मैं मंत्री पुत्र और बांधवों सहित तुम्हारे समस्त कुल को उखाड़ फेंकूंगा। तदुपालंब संयुक्तम श्रावितः किल पार्थिव दशार्ण पतिना चोक्तो मंत्री मध्ये पुरोधसा। इस प्रकार पुरोहित ने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए राजा द्रुपद से दशार्ण राज का कहा हुआ उपालंभयुक्त संदेश सुनाया। अभवत भरश्रेष्ठ द्रुपद प्रणयानतः यदाहमां भवान ब्रह्मन् संबंधी वचनाद्वचः अस्योत्तरं प्रतिवचो दूतो राज्ञे वदिष्यति। भरश्रेष्ठ, तब राजा द्रुपद प्रेम से विनीत हो गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मन्, आपने मेरे संबंधी के कथनानुसार जो बात मुझे सुनाई है इसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजा को देगा। ततः संप्रेषयामास द्रुपदोऽपि महात्मने हिरण्यवर्मणे दूतं ब्राह्मणं वेदपारगम। तदनंतर द्रुपद ने भी महामना हिरण्यवर्मा के पास वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। तमागम्य तु राजानं दशार्णाधिपतिं तदा तद्वाक्यम् आददे राजन् यदुक्तं द्रुपदेनः। राजन, उन्होंने दशार्ण नरेश के पास आकर द्रुपद ने जो कुछ कहा था वह सब दोहरा दिया। आगम क्रियताम यक्त कुमारोयम् सुतो मम मिथ्यैतदुक्तं केनापि तदश्रद्धेयमित्युत। राजन, आप आकर स्पष्ट रूप से परीक्षा कर ले, मेरा यह कुमार पुत्र है, कन्या नहीं। आपसे किसी ने झूठे ही उसके कन्या होने की बात कह दी है, जो विश्वास करने के योग्य नहीं है। ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा विमर्श युक्तो युवती वरिष्ठा संप्रेषयामास सुचारु रूपा शिखंडिनम स्त्री पुमान वेति वेतुम। राजा द्रुपद का यह उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ विचार किया और अत्यंत मनोहर रूप वाली कुछ श्रेष्ठ युवतियों को यह जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। ताप्रेषितास्तत्व भावं विदित्वा प्रत्याराग्ये तत्संतु हिरहि सर्वं शिखंडिनं पुरुषं कौरवेन्द्र दासान राजाय महानुभावम्। कौरवराज, उन भेजी हुई युवतियों ने वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता के साथ सब कुछ बता दिया। उन्होंने दशरण राज को यह विश्वास दिला दिया कि शिखंडी महान प्रभावशाली पुरुष है। ततः कृत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ संबंधिना समागम्य शिष्टो वासमुवास। इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने संबंधी से मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ निवास किया। शिखंडिने च मुदितः प्रादाद्वित्तं जनेश्वरः हस्तिनो स्वांश्च गाश्चैव दास्योऽथ बहुलास्तथा। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जामाता शिखंडी को भी बहुत धन, हाथी, घोड़े, गाय, बैल और दासियां दी। पूजितस्य प्रत्ययो निर्भरस्य तनयाम किल विनीत किल्व से प्रीते हेमवर्मणिं पार्थिवे प्रत्याते दशार्णे तो हिष्टरूपा शिखंडिनी। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजने के कारण अपने पुत्री को भी झिड़कियां दी। फिर वे राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट गए। मनोमालिन्य दूर करके दशार्ण राज हिरण्यवर्मा के प्रसन्नता पूर्वक लौट जाने पर शिखंडिनी को भी बड़ा हर्ष हुआ। कस्यचित्त्वथ कालस्य कुबेरो नरवाहनः लोकयात्रां प्रकुर्वाणः सूणस्यागान्निवेशनम्। उधर कुछ काल के पश्चात नरवाहन कुबेर लोक में भ्रमण करते हुए स्थूणाकर्ण के घर पर आए। स तद्गृहस्योपरिवर्तमान आलोकयामास धनाधिगोप्ता थुणस्य यक्षस्य विवेशवे स्म स्वलंकृतं माल्यगुणैर्विचित्रैः लाज्यैश्च गन्धैश्च तथा वितानैः अभ्यर्चितं धूपन धूपितं च ध्वजैः पताकाभिरलंकृतं च भक्षान्नपेयाभिसदन्त होमम्। उसके घर के ऊपर आकाश में स्थित हो धनाध्यक्ष कुबेर ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूणाकर्ण यक्ष का वह भवन विचित्र हारों से सजाया गया था। खस के और अन्य पदार्थों के सुगंध से भी अर्चित तथा चंदोवों से सुशोभित था। उसमें सब ओर धूप की सुगंध फैली हुई थी। अनेकानेक ध्वज और पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ भक्ष, भोज्य, पेय आदि सभी वस्तुएं जिनका दंत और जिह्वा द्वारा उदराग्नि में हवन किया जाता है परंतु प्रस्तुत थी। तत्पश्चात कुबेर ने उस भवन में प्रवेश किया। तत्स्थानम तस्य दृष्ट्वा तु सर्वतः समलंकृतम मणिरत्न सुवर्णानां मालाभिः परिपूरितम् नानाकुसुमगन्धाढ्यं सिक्तं संस्पृष्टशोभितम् अथाब्रवीद् यक्षपतिस्तान् यक्षाननुगास्तदा स्वलंकृतमिदं वेश्म स्थूलस्याम्बित विक्रमाः नोपसर्पति माम चैव कस्मादद्य समन्दधि। कुबेर ने उसके निवास स्थान को सब ओर से सुसज्जित मणि रत्न तथा सुवर्ण की मालाओं से परिपूर्ण भांति भांति के पुष्पों की सुगंध से व्याप्त तथा झाड़ बुहार और धोपोछ देने के कारण शोभा संपन्न देखकर यक्षराज ने स्थूण कर्ण के सेवकों से पूछा, अमित पराक्रमी यक्षों, स्थूण कर्ण का यह भवन तो सब प्रकार से सजाया हुआ दिखाई देता है। इससे सिद्ध है कि वह घर में ही है, तथापि वह मूर्ख मेरे पास आता क्यों नहीं है। यस्मात् जानन् स मन्दात्मा मामसौ नोपसर्पति तस्मात् तस्मै महादण्डो धार्य स्यादिति मे मति। वह मंद बुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे महान दंड देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यक्षावचुः द्रुपदस्य सुता राजन् राज्ञो जाता शिखण्डिनी तस्यानुमित्ते कस्मिंश्चित् प्रादात् पुरुष लक्षणम् अग्रही लक्षणम् स्त्रीणाम् स्त्रीभूतो तिष्ठते गृहे नोपसर्पति तेनासौ सब्रीड स्त्री स्वरूपवान्। यक्षु ने कहा, राजन, राजा द्रुपद के यहाँ एक शिखंडनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई है, उसी को किसी विशेष कारणवश इन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया है। तब से वे स्त्री रूप होकर घर में ही रहते हैं। स्त्री रूप में होने के कारण ही वे लज्जावश आपके पास नहीं आ रहे हैं। एतस्मात् कारणात् राजन् शूणो न त्वाद्य सर्पति श्रुत्वा कुरु यथा न्यायं विमानम् इव तिष्ठताम्। महाराज, इसी कारण थे स्थूणाकर्ण आज आपके सामने नहीं उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर आप जैसा उचित संदेह करें आज आपका विमान यही रहना चाहिए। आनीयताम सुनिति ततो यक्षाधिपो ब्रवीत कर्तास्मि निग्रहम तस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः। तब यक्षराज ने कहा, स्थूणाकर्ण को यहाँ बुला ले आओ, मैं उसे दंड दूंगा। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। सोभ्यगच्छत यक्षेन्द्रम आहूत पृथ्वीपते स्त्री स्वरूपो महाराज तस्थौ व्रीड़ा समन्वितः। राजन, इस प्रकार बुलाने पर वह यक्ष कुबेर की सेवा में गया। महाराज, वह स्त्री स्वरूप धारण करने के कारण लज्जा में डूबा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। तम ससापाथ संक्रुद्धो धनद कुरुनंदन एवमेव भवत्वद्य स्त्रीत्वं पापस्य गुह्यका। कुरुनंदन, उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और साप देते हुए बोले, गुह्यकों, इस पापी स्थूणाकर्ण का यह स्त्रीत्व अब ऐसा ही बना रहे। ततो अब्रवी यक्षपति महात्मा यस्माददास्त्वम् अन्ये यक्षान शिखंडने लक्षणम पाप बुद्धे स्त्री लक्षणम चाग्रही पाप कर्मन अप्रवृत्तम सुदुर्बुद्धे यस्मादेतत्वया कृतम तस्मादद्य प्रभृत्येव स्त्री त्वं सा पुरुषस्तथा। तदनंतर महात्मा यक्षराज ने उस यक्ष से कहा, पाप बुद्धि और पापाचारी यक्ष, तूने यक्षों का तिरस्कार करके यहाँ शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। दुर्बुद्धे, तूने जो यह अव्यवहारिक कार्य कर डाला है, इसके कारण आज से तू स्त्री ही बना रहे और शिखंडी पुरुष रूप में ही रह जाए। तथा प्रसादया मासुरी यक्षा वै श्रवणम किल स्थूणस्यार्थे कुरुस्वान्तम सापस्येति पुनः पुनः। तब यक्षों ने अनुनय विनय करके स्थूणाकर्ण के लिए कुबेर को प्रसन्न किया और बारंबार आग्रह पूर्वक कहा, भगवान, इस साप का अंत कर दीजिए। ततो महात्मा यक्षेन्द्र प्रत्युवाचानुगामिनः सर्वान् यक्षगणास्तात सापस्यान्त चिकित्सया। तब महात्मा यक्षराज ने स्थूणाकर्ण का अनुगमन करने वाले उन समस्त यक्षों से उस साप का अंत कर देने की इच्छा से इस प्रकार कहा। शिखंडिनी हते यक्षा स्वरूपम प्रतिपत्यते स्थूलो यक्षो निरुद्वेगो भवत्पीति महामना। इत्युक्त्वा भगवान देवो यक्षराज सुपूजितः प्रयौ सहित सर्वै निवेशान्तरचारिभिः। यक्षो, शिखंडी के मारे जाने पर यह स्थूणा कर्ण यक्ष अपना पूर्व रूप फिर प्राप्त कर लेगा, अतः अब इसे निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर महामना भगवान यक्षराज कुबेर उन यक्षों द्वारा अत्यंत पूजित हो निमेष मात्र में ही अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाने वाले अपने समस्त सेवकों के साथ वहां से चले गए। स्थूणस्तु शापम संप्राप्य तत्रैव न्यवसत् तदा समये चागमत्तूर्णम शिखंडितम चपाचरम। उस समय कुबेर का शाप पाकर स्थूणाकर्ण वही रहने लगा। शिखंडी पूर्व निश्चित समय पर उस निशाचर स्थूणाकर्ण के पास तुरंत आ गया। सोभिगम्याब्रवीद्वाक्यं प्राप्तोऽस्मि भगवन्निते तमब्रवीत ततः स्थूण प्रीतोऽस्मि इति पुनः पुनः। उसके निकट जाकर शिखंडी ने कहा, भगवन मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब स्थूणाकर्ण ने उससे बारंबार कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आर्जवेनागतम दृष्ट्वा राजपुत्रम शिखंडिनम सर्वमेव यथावृत्तम आचचक्षे शिखंडिने। राजकुमार शिखंडी को सरलता पूर्वक आया हुआ देख उससे यक्ष ने अपना सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। यक्ष वाच सप्तो वै श्रवणेनाहं त्वत्कृते पार्थिवात्मज गच्छेदानिं यथा कामं चरलोकान् यथा सुखम्। यक्ष ने कहा, राजकुमार तुम्हारे लिए ही यक्षराज ने मुझे श्राप दे दिया है, अतः अब जाओ इच्छा अनुसार सारे जगत में सुखपूर्वक विचरो। दिष्ट में तत्पुरा मन्येन शक्यम अतिवर्तितुम गमनम तव चेतो हि पौलस्तस्य च दर्शनम्। मैं इसे अपना पुरातन प्रारब्ध ही मानता हूँ, जो कि तुम्हारा यहाँ से जाना और उसी समय यक्षराज कुबेर का यहाँ आकर दर्शन देना हुआ, अब इसे टाला नहीं जा सकता। भीष्मवाच एवं मुक्त शिखंडे तो स्थूण यक्षेण भारत प्रत्याजगाम नगरम हर्षेण महतावृत। भीष्म कहते हैं, भरत नंदन स्थूणाकर्ण यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर को लौट आया। पूजयामास विविध गंधमाल्य महाधन द्विजातीन देवताश्चैव चैत्यानतं चतुष्पथान द्रुपद सपुत्रेण सिद्धार्थेन शिखंडिना मुदं च परमां लेभे पांचाल्य सबान्धवैः। पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्र शिखंडी के साथ पांचाल राज द्रुपद ने गंधमाल्य आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य उपचारों द्वारा देवताओं ब्राह्मणों चैत्य अर्थात पीपल आदि धार्मिक वृक्षों तथा चौराहों का पूजन किया तथा बंधु बांधवों सहित उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। शिष्यार्थम प्रदतो चाथ द्रोणाय कुरुपुंगव शिखंडिनम महाराज पुत्रम श्री पुरविणम तथा। महाराज कुरुश्रेष्ठ द्रुपद ने अपने पुत्र शिखंडी को जो पहले कन्या रूप में उत्पन्न हुआ था द्रोणाचार्य की सेवा में धनुर्वेद की शिक्षा के लिए सौंप दिया। प्रतिपेदे चतुष्पादं धनुर्वेदं नृपात्मज शिखंडी सह युष्माभिर्धृष्टद्युम्नश्च पार्षदः। इस प्रकार द्रुपद पुत्र शिखंडी तथा प्रद्युम्न ने तुम सब भाइयों के साथ ही ग्रहण धारण प्रयोग और प्रतिकार इन चार पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया। ममत्वे तच्चरास्तात यथावत् प्रत्यवेदयन् जनांध बधिराकारा ये मुक्ता द्रुपदे मया। मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जो गूंगे अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही यह सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। एवमेष महाराज श्री पुमान द्रुपदात्मज सभूत कुरुश्रेष्ठ शिखंडी रथसत्तम। महाराज कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार यह रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ था। ज्येष्ठा काशीपते कन्या अम्बाना बेत विस्तृता द्रुपदस्य कुले जाता शिखंडी भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो अम्बा नाम से विख्यात थी वही द्रुपद के कुल में शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई है। नाहमेनम धनुष्पाणिम जुजुस्तम समुपस्थितम मुहूर्तम अपि पश्येयम् प्रहरेयम् न चाप्युत। जब यह हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा उस समय मुहूर्त भर भी न तो इसकी ओर देखूंगा और न इस पर प्रहार ही करूंगा। व्रत में तन्मम सदा पृथिव्याम अपि विस्तृतम श्रियाम श्री पूर्वमिम पूर्व के श्री नाम रे स्त्री स्वरूपिणी न मुंचेयम अहम बाणम इति कौरव नंदन। कौरव नंदन इस भूमंडल में भी मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसका रूप एवं वेशभूषा स्त्रियों के समान हो इन सब पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता। न हन्यामहमेतेन कारणेन शिखंडिनम एतत्तत्त्वमहं वेद जन्मतात शिखंडिनः ततो नैनं हनिष्यामि समरे स्वाततायिनम। तात इसी कारण से मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। शिखंडी के जन्म का वास्तविक वृत्तांत मैं जानता हूँ अतः समर भूमि में वह आताताई होकर आवे तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। यदि भीष्म श्रियं हन्या संत कुर्यो विगर्हणम नैनम तस्माधनिष्यामि दृष्ट्वापि समरे स्थितम। यदि भीष्म स्त्री का वध करे तो साधु पुरुष इसकी निंदा करेंगे अतः शिखंडी को समरभूमि में खड़ा देखकर भी मैं इसे नहीं मारूंगा। वै सम्पायन वाच एतच्छ्रुत्वा तु कौरव्यो राजा दुर्योधनस्तदा मुहूर्तमिव सध्यात्वा भीष्मे युक्तममन्यत। वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय यह सब सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने दो घड़ी तक कुछ सोच विचार कर भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करना उचित ही मान लिया। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि शिखंडी पुंसत्व प्राप्तौ द्विनवत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्ति विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ।